tu Trójka. Program trzeci jest południe, niedziela 26 listopada. Jolanta Padak, zapraszam na serwis. A w nim prezydent Duda, jego komentarz do wycofania przez szefa MON-u wniosków o awanse generalskie. Ostrzeżenie dla turystów wybierających się na Bali i wielka zbiórka dla niewielkich, czyli jak pomóc, by dzieci przetrwały zimę. Prezydent Andrzej Duda jest zdziwiony wycofaniem przez szefa MON-u wniosków o awanse generalskie. Przedwczoraj minister Antoni Macierewicz wycofał 14 wniosków złożonych kilka miesięcy temu. Andrzej Duda przyznał w wywiadzie dla TVN24, że nie bardzo wie, jak podejść do tej decyzji. Ta informacja zresztą, która dotarła do mnie przez media, ona mnie bardzo zdziwiła z tego względu, że ja nigdy nie podważałem kandydatur na stopień generalski, które tutaj były zgłoszone przez pana ministra Macierewicza, tych 14 oficerów, część generałów, bo chodziło o wyższy stopień generalski, część pułkowników, to bardzo dobrzy żołnierze. Prezydent dodał, że o tym, jak ocenia tych oficerów, świadczy fakt, że 11 listopada wręczył im odznaczenia państwowe. Podkreślił jednak, że awanse generalskie nie są nagrodami, ale nowymi zadaniami i trzeba je wpisywać w plany rozwojowe armii. Pracuje nad nimi Ministerstwo Obrony i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent dodał, że ogromnym utrudnieniem w tych pracach jest fakt, że nie może korzystać z pomocy generała Jarosława Kraszewskiego, dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN-ie. Służba Kontrwywiadu Wojskowego od czerwca prowadzi wobec niego postępowanie sprawdzające. Jest ostrzeżenie indonezyjskich władz dla ruchu lotniczego wokół wulkanu Agung na turystycznej wyspie Bali. Wulkan wyrzuca popiół na wysokość kilku tysięcy metrów. Warstwa popiołu pokryła drogi, samochody, budynki w pobliżu wulkanu. Iż niektóre linie lotnicze odwołały loty na Bali i sąsiedni Lombok. Krzysztof Sieniawski, Polak mieszkający na Bali, mówi Trójce, że kłopoty widać w ruchu lotniczym. Lotnisko jest otwarte cały czas, przy czym z tego co wiem, niektóre linie, takie nie wiem, chyba Erazja zdaje się, tam Jetstar i jakieś jeszcze jedna czy dwie, opóźniło loty, czy też skancelowało. Czy te loty są opóźnione o kilkanaście godzin, bo nie jakby w tym momencie analizują, co się dzieje. Na razie jednak jest bezpiecznie, dodaje w rozmowie z Trójką Krzysztof Sieniawski. Trudno powiedzieć, co będzie jutro albo pojutrze. Na razie jakby te wstrząsy, które były notowane do tej pory, powiedzmy do połowy listopada, ustały. Tak jak było po 200, 300, nawet do 1000 dochodziło wstrząsów dziennie, to teraz jest około 20. Wyspę Bali, znaną z plaż i bujnej zieleni, w ubiegłym roku odwiedziło 5 milionów podróżnych. Jednak od września, gdy wulkan zaczął wykazywać wzmożoną aktywność, branża turystyczna w rejonach w pobliżu wulkanu przeżywa kryzys. Agung wznosi się na wysokość ponad 3000 metrów nad poziomem morza, gdy wulkan wybuchł po raz ostatni w 1963 roku. Zginęło ponad 1600 osób. Potrzebne są słodycze, czapki, szaliki, zabawki, przybory szkolne i środki czystości. Trwa wielka uliczna zbiórka w ramach akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Prosimy ludzi o zakupienie jakichś dodatkowych produktów spożywczych, a one zostają później przekazane dla dzieci potrzebujących, aby one także mogły szczęśliwie spędzić swoje święta razem z rodziną i bliskimi. Przyjmujemy słodycze, produkty długoterminowe, cukier, mąka, makaron. Dziękujemy bardzo. Zwykle jest tak ciężko, że pomagać trzeba. Jest dużo ludzi, którzy są głodni, bo to ludzkie pomagać innym. Znakiem rozpoznawczym akcji jest żółte, uśmiechnięte słoneczko na niebieskim tle, a patronat medialny nad akcją objęło Polskie Radio. Najtrudniejsze wydarzenia w historii Polski. Wszystko w ramach cyklu Golgota Zachodu organizowanego we Wrocławiu. Dzisiejsze wydarzenia rozpoczęła konferencja poświęcona reparacjom wojennym dla Dolnego Śląska. Jak mówi Tomasz Szczyrbak, chcemy przypomnieć sposób wielką ofiarę krwi polskiego narodu. Dodał, że temat reparacji jest trudny, ale musi powracać. To musimy zaznaczyć, nie jest łaska, to nie jest żadna kwestia moralna, tylko to jest obszar formalno-prawny, na pewno też polityczny, na które państwo niemieckie będzie musiało się zgodzić, bo takie są oczekiwania, taka jest historia i wiele innych atutów, które są po stronie naszej. O 16:00 organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu oraz Rodzina Rodła zapraszają przed pomnik Polskiego Ruchu Oporu Olimp, gdzie upamiętniona zostanie 75. rocznica aresztowania jego członków. To był serwis Trójki. Na termometrach od 3 stopni na południowym zachodzie do 6 na wschodzie kraju. Pochmurne, ale z przejaśnieniami na zachodzie i w centrum, na Pomorzu oraz na wschodzie i południu. Miejscami deszcz, opady deszczu ze śniegiem w rejonach podgórskich. W górach zamiecie śnieżne, wiatr do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

day playing games and facing scores. Trying to make other people lose their mind. Well, be careful you don't lose yours. Yeah, think about what you're trying to do to me. Yeah. But you might gonna let yourself be free. You need me, and I need you. Without each other, ain't nothing we can do. Yeah, think about it, baby. What's trying to do to me? Akurat Jake i Elwood Blues nie występują, występuje za to Aretha Franklin, ale także w chórkach Brenda Corbett, Margaret Branch i Caroline Franklin. Jeszcze wrócimy do tej płyty dzisiaj, ale mówiłam o konkursie i to właśnie teraz, zanim jeszcze uchylimy rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o polską edycję SNL. Mamy dla Państwa w tym wspomnianym konkursie karty podarunkowe do sieci butików stacjonarnych Swiss, karty o wartości 700 zł, a zadanie do rozwiązania należy do tej kategorii, w której liczy się kreatywność, a myślę, że także równie liczy się poczucie humoru, a nawiązuje ono poniekąd do przewodniego tematu naszego spotkania przyszłotygodniowego, gdzie trochę opowiemy o podróżach w czasie. A zatem uwaga! Gdyby Państwo mogli przenieść się w czasie i wpłynąć na przyszłość bądź przeszłość, dokąd by się Państwo przenieśli i co zmienili? No, to jest takie pytanie. Proszę puścić wodze wyobraźni i napisać SMS pod numer 73533. Wygrywają trzy najciekawsze, najbardziej oryginalne, najzabawniejsze, najbardziej zaskakujące odpowiedzi, a zwycięzców ogłosimy w audycji ABC Popkultury Zestaw Powiększony w przyszłym tygodniu, co nie znaczy, że tak długo będziemy czekać na odpowiedzi, bo na te odpowiedzi mają Państwo czas do 13 dzisiaj. Przypomnę pytanie, gdyby Państwo mogli przenieść się w czasie i wpłynąć na przyszłość bądź przeszłość, dokąd by się Państwo przenieśli i co zmienili? 73533, koszt wysłania wiadomości to 3,69 zł, a regulacja oczywiście można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. Do wygrania są karty podarunkowe do butików stacjonarnych Swiss o wartości 700 zł. Na odpowiedzi czekamy do 13. A teraz... Live from New York! It's Saturday night! Tak właśnie zawsze zaczynają się kolejne odcinki Saturday Night Live, legendarnego satyrycznego programu stworzonego przez Lorna Michaelsa. To był akurat głos jednej z legend pierwszej obsady SNL z lat 70. Gildy Radner. O co chodzi w SNL? Pokrótce. Każdy odcinek nadawany jest na żywo, jak wskazuje sama nazwa. W każdym można obejrzeć skecze w wykonaniu stałej obsady programu i gościa gwiazdy, który co tydzień się zmienia. W każdym odcinku jest rodzaj satyrycznego serwisu informacyjnego o nazwie Weekend Update. Są też skecze, parodie albo piosenki wcześniej nagrane, tak zwane digital shorts. Oczywiście przez 42 lata historii program miał swoje wzloty i upadki, ale trzeba przyznać, że trzyma poziom, scenarzyści trzymają rękę na pulsie i dla nikogo nie mają litości, bo trzeba też powiedzieć, że w SNL jest miejsce i na parodie znanych osób, czasami właśnie bezlitosne, i na szereg postaci stworzonych na potrzeby programu, takich na przykład właśnie jak bracia Elwood i Jake Blues, czyli Blues Brothers. Gdybym chciała teraz wymienić te wszystkie postaci stworzone w SNL, to potrwałoby to pewnie do 13, podobnie z listą artystów, którzy przez obsadę SNL się przewinęli, tam zaczynali, ale parę nazwisk musi paść, na przykład Eddie Murphy, Bill Murray, Tina Fey, Amy Poehler, Will Ferrell, Julia Louis-Dreyfus czy Jimmy Fallon. Wielu z nich karierę kontynuowało lub kontynuuje w dalszym ciągu na wielkim ekranie albo w telewizji. Wielu łączy talent aktorski, komediowy, parodystyczny, ze scenopisarskim, improwizatorski, z dramatycznym. To są bardzo zdolni ludzie. I teraz po tym wstępie wprowadzę na scenę producenta polskiej edycji SNL, Jerzego Dzięgierewskiego, który powiedział mi, że od dawna marzył o tym, żeby zrobić polskie SNL. A ja zapytałam o to, skąd do tego odwaga. I wtedy usłyszałam taką odpowiedź, że kiedy już pomysł się spodobał, kiedy ruszyły przygotowania, to sam Jerzy Dzięgierewski zaczął szukać jakichś ale. Numer jeden rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to mówię, ale kto to napisze? Kto napisze te śmieszne teksty? No i to była długa, mozolna walka. To były godziny spędzone w internecie, bo nie ukrywam, że internet stał się dla nas taką potężną inspiracją, jeśli chodzi o szukanie młodych talentów, szczególnie jeśli chodzi o tych piszących. I ja bym chciał się dzisiaj pochwalić, kogo mamy w Writers Room, ale nie mogę niestety, bo stopniujemy te informacje. No ale to są ludzie, to jest bardzo eklektyczny zespół, głównie młodych ludzi, ale pochodzących i ze świata stand-upu, i ze świata kabaretu, i ze świata rapu. Mamy tam też młodych, obiecujących literatów, którzy piszą takie rzeczy, jakie się w ogóle w głowie nie mieszczą. Więc jak już zobaczyliśmy, że tu jest dobrze, to nabraliśmy, bo to jest taki stopniowy proces nabierania odwagi i pewności siebie. I równolegle do tego trwał proces szukania aktorów. Postanowiliśmy nie ograniczać się tylko do sceny warszawskiej i to wypaliło, bo ja jestem strasznie zadowolony z tego zespołu, który udało nam się skompletować. Zresztą niektórych z nich ja już śledziłem, bo interesuję się komedią i na przykład Sebastian Stankiewicz czy Laura Breszka, na przykład jak widziałem Laurę w serialu, jakimś takim zwykłym serialu, mówię, kurczę, ale ona chyba ma totalny komediowy talent. I tak samo Sebastian, który, jak go pamiętam jeszcze z jakiejś kampanii promującej jakiś program w MTV, później jakieś mniejsze przedstawienia, później już coraz większe seriale, ale wszędzie on sam się śmieje, że gra kolegę głównego bohatera. Ale też ma talent improwizatorski. Potężny. I to, jak robiliśmy przesłuchania, to tak wyglądało, że bardzo inspirowaliśmy się tymi przesłuchaniami, które można zobaczyć w internecie z na przykład Jimmy Fallon, gdzie on po prostu zaprezentował cały wachlarz swoich umiejętności. I z gitarą też wszedł. Z gitarą, dokładnie. I zresztą jeden z naszych aktorów, Mateusz Grydlik, też wszedł z gitarą, co uznałem za ukłon w stronę mistrza. Więc no, Sebastian, strasznie się cieszę, że ci wspaniali aktorzy, Michał Meyer, no, Michał Zieliński, którego ja byłem fanem, ja śledzę jego karierę od momentu, gdy go zobaczyłem po raz pierwszy w Szymon Majewski Show. Skoro jeszcze nie znamy nazwisk scenarzystów, bo trzeba też zaznaczyć i podkreślić, że rzeczywiście sukces takiego programu jak SNL to jest właśnie wypadkowa tej dynamiki, która jest między scenarzystami a aktorami, ale skoro nie znamy jeszcze tych nazwisk, to myślę, że tutaj wypadły nazwiska, te, które już znamy, czyli wszystkich członków stałej obsady polskiego SNL. Laura Breszka, Michał Meyer, Monika Babula, Szymon Mysłakowski, Magdalena Smalara, Mateusz Grydlik, Helena Gandzialian i Michał Zieliński, Karolina Piechota, Sebastian Stankiewicz, Kamil Próban. Niektórzy z nich to są debiutanci, niektórych być może państwo, nie znając z nazwiska koniecznie, znają z twarzy. Ja muszę powiedzieć, że kiedy usłyszałam, że Showmax porywa się na polską wersję SNL, bo to Showmax właśnie przygotowuje, potraktowałam to dość sceptycznie. I ten dystans zależał, kiedy zobaczyłam właśnie nazwiska w obsadzie. Bo to jest rzeczywiście bardzo, bardzo utalentowana obsada, a energia, którą zobaczyłam też na konferencji prasowej, moim zdaniem nieźle wróży na przyszłość. Na przykład obdarzona fantastyczną wiskomika Monika Babula, doskonale znana fanom warszawskiego Pożaru w burdelu, jako między innymi Paula z Wilanowa, co mówi o SNL. Program ma tyle samo lat co ja, dokładnie 42, w 75 roku powstał. Powiem szczerze, ja do momentu zaproszenia mnie do programu niewiele wiedziałam o tym programie. Zaczęłam to oglądać jakoś na wakacjach i mnie to bardzo ujęło. Ujął mnie ten dowcip, ujęły mnie skróty myślowe, ujął mnie przede wszystkim tekst. Co, nie ukrywajmy, to będzie najistotniejsze gdyby, więc ja trzymam strasznie mocno kciuki za tych młodych ludzi, którzy to piszą od rana do wieczora, już kilka miesięcy. Co, no będziemy próbować, no właśnie chyba po to to jest, żebyśmy się zaczęli bawić, tak? Zaczęli się śmiać więcej. No potrzebujemy tego wszyscy rozpaczliwie, tak? Żeby się więcej śmiać. Pożar w burdelu akurat jest tylko dla warszawiaków, to pójdzie w Polskę. No wszyscy się potrzebujemy śmiać. Na razie próbujemy, rozmawiamy ze scenarzystami, mamy czytania, wybieramy najlepsze skecze, pracujemy nad skeczami, już je próbujemy inscenizować. Nagrywamy na mieście digitale, czyli to, co jak gdyby wejdzie jako stała część, czyli jakieś parodie reklam, parodie współczesnych wydarzeń, parodie seriali, parodie filmów, które wychodzą. Piosenki też się pojawią, natomiast no, tego jest po prostu mnóstwo i rzeczywiście, gdyby człowiek brał to na świadomość, to raczej by się na to nie zdecydował, więc jeszcze jedziemy na cudownej nieświadomości, jesteśmy tym podekscytowani, zobaczymy, co będzie dalej. Czy damy radę? Ciężka praca przed artystami tydzień w tydzień, no bo te gwiazdy, które będą gościnnie prowadzić i występować w skeczach SNL, no to będą tego doświadczały tylko przez 6 dni w tygodniu. O pracy opowiada jeszcze jedna członkini ekipy, Laura Breszka. Praca wygląda tak, że od poniedziałku do soboty pracujemy non-stop. W poniedziałek jest spotkanie ze scenarzystami, na którym dyskutujemy. Wiemy już, kto jest gościem specjalnym, więc dyskutujemy nad skeczami pod tego gościa często. Także tak wygląda pierwszy dzień. We wtorek scenarzyści je rozpisują razem z aktorami często. W środę już zaczynamy jakieś próby, czwartek już wchodzi reżyser, bo wcześniej to troszeczkę sami nad tym pracujemy. W czwartek wchodzi reżyser, piątek już są stroje, albo też na sobotę, na ostatnią chwilę czasami są przygotowywane. No po prostu pełną parą ruszamy, jest to naprawdę wymagający format, tak naprawdę mało jesteśmy w domu. Także to się musi udać po prostu. Jesteście na to gotowi. I jesteśmy na to gotowi i robimy to dokładnie tak, jak w Stanach. Wiesz, naprawdę staramy się, żeby to wyszło dobrze, to musimy to zrobić w przybliżeniu, przynajmniej tak jak oni. Scenografia wygląda identycznie, naprawdę, jest identycznie. Byłam w szoku, jak tu weszłam. Jest zegar. Ja jeszcze prowadzę Weekend Update, czyli tę część newsową i ta część newsowa też wygląda identycznie jak tam, więc naprawdę możemy się poczuć odpowiednimi ludźmi w odpowiednim miejscu, bo naprawdę no nie ma wstydu, jest bardzo podobnie. Chciałam się jeszcze zapytać o zdjęcia próbne, bo to mogą być historyczne materiały. No właśnie, wiesz, że bardzo bym chciała je zobaczyć, bo po prostu działaliśmy wtedy wszyscy na takiej adrenalinie, że szczerze mówiąc prawie tego nie pamiętam. Ale jak się dowiedziałam o tym castingu w ogóle, to przeszły mnie ciarki po całym ciele. Stwierdziłam, że to jest coś absolutnie dla mnie. Tak strasznie chciałam to mieć. Jak już to dostałam, to nagle zaczęłam się bać, bo poprzeczka jest dosyć wysoką. Także no, tych emocji jest bardzo dużo wokół tego. To jest też tak, że obsada jest dobrana ze względu na charakterystyczność pewnych postaci. Kto jest najlepszy w udawaniu kogo na przykład, bo tu jest i oczywiście zadania aktorskie i czysta komedia, ale też jest dużo parodii. To w czym jest na przykład znakomita Kate McKinnon udająca Angelę Merkel chociażby. Czy u was też coś takiego będzie? U nas też coś takiego będzie, ale myślę, że to jak zostaliśmy obsadzeni było głównie motywowane tym, żebyśmy byli ludźmi elastycznymi, którzy po prostu każdy, trochę tak jest, że każdy zagra wszystko. I jesteśmy naprawdę różnymi typami osób, tak pod kątem fizyczności. Myślę, że właśnie o to chodzi, żeby nikt się nie dublował w swoim fizis. My do końca nie mamy też wglądu w to, jak nas tam reżyser, producent wybierał i jakie ma co do nas plany. To, co mogę stwierdzić, patrząc na nas, to, że jesteśmy zupełnie różni i każdy jest dobry, najlepszy w czymś innym, więc musimy się uzupełniać. Jeśli chodzi o tę amerykańską wersję, no bo na pewno podglądacie, co się dzieje i czy masz jakichś ulubieńców, jakieś na przykład ulubione skecze, coś, co byś bardzo chciała zobaczyć tutaj, w tej wersji. No, mnie na przykład bardzo bawi Alec Baldwin jako Donald Trump. Uważam, że robi go świetnie. No zdradzę, że Michał Zieliński jest fantastyczny w parodiowaniu różnych polityków. Michał Meyer również. No my zrywamy boki, ale no, wiesz jak to jest. Czasami jest dobra energia na próbach, a potem spektakl jest inaczej odbierany, ale no ufam, że po prostu mamy takie tutaj talenty, że to będzie tak samo zabawne jak w Stanach. To wszystko się okaże 2 grudnia i na Showmax, i na YouTubie też pierwsze 4 odcinki będą transmitowane o 21 w sobotę. A Kamila Próbana, najmłodszego aktora w obsadzie, zapytałam między innymi o to, czy ta 42-letnia historia amerykańskiego SNL jakoś im ciąży. To jest taki rodzaj presji, która nie jest balastem, tylko mobilizacją. To taki naprawdę wielki punkt odniesienia, program kultowy, ale jednocześnie my staramy się zrobić to jak najlepiej potrafimy i często zagryzamy zęby, przemy do przodu, ale nie paraliżuje nas strach. To jest taka bardzo pozytywna mobilizacja. A jak wyglądały zdjęcia próbne? Mój casting dotyczył tej części Weekend Update. To też czytałem różne newsy. Z niewiadomych dla mnie powodów ci ludzie po drugiej stronie się śmiali. No i cóż, tak wyglądał casting. Twoje zadanie to będzie właśnie Weekend Update w polskim SNL? W głównej mierze zresztą mam przyjemność prowadzić Weekend Update z Laurą Breszką i postaramy się w nieco ironiczny sposób komentować otaczającą nas rzeczywistość z takim rysem aktualnym, ale i takie ogólnoświatowe newsy również się pojawią. Zaraz wrócimy do tematu i zaraz wrócimy do polskiego SNL, a teraz sięgamy jeszcze raz po płytę Blues Brothers. Tym razem Jake i Elwood wystąpią, a towarzyszyć im będzie Ray Charles. Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I'd be, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right. Uh-huh. Do it right. Do it right. Do it right. Do it right. Twist it. Shake it, shake it, shake it, shake it, baby. Have it go loop-de-loop. Shake it out, baby. Have it go loop-de-loop. Bend over, let me see you shake it till better. Bend over, let me see you shake it till better. Come on, let me see you shake it till better. Jake Elwood i Ray Charles z płyty z filmu tego pierwszego oryginalnego Blues Brothers. Blues Brothers narodzili się w amerykańskim SNL w pierwszej obsadzie. W SNL Natalie Portman rapowała. Jim Carrey, który się nie dostał po castingu do obsady stałej SNL, później już jako gwiazda wracał wielokrotnie jako gość tego programu i też parę historycznych rzeczy powstało. Na przykład sketch, który był parodią filmu o Darrena Aronofskiego, oscarowego filmu dla Natalie Portman. Mówię o Czarnym Łabędziu. Ale także pewna piosenka tam pod tytułem What is Love zainspirowała twórców do równie ciekawego skeczu. Tak było w amerykańskim SNL bardzo często, że w tych skeczach na żywo aktorzy no nie mogą ukryć rozbawienia i mówiąc w slangu, który obowiązuje także w radiu, gotują się. Oto, czy takie sytuacje przewiduje w polskim SNL, zapytałam aktorkę Magdalenę Smalarę. Oj, to jest pytanie, które mnie zaskoczyło zupełnie. Ja mam nadzieję, że my się nie będziemy gotować, ale niektóre rzeczy już na tym etapie są tak strasznie śmieszne i niektórzy koledzy są tak strasznie śmieszni, że to rzeczywiście to określenie straszne, to nie bez kozery go użyłam, ponieważ to jest aż przerażające, jak bardzo nie panuję nad sobą w sytuacji, kiedy patrzę na gębę. No, wymienię z nazwiska takiego na przykład Szymona Mysłakowskiego, który jest jakimś po prostu fenomenem i odkryciem. W związku z tym boję się, co to będzie. Znaczy mam poczucie, że to, co jest chyba siłą tego i co sprawia, że się tak strasznie nie boję, to jest właśnie ta ekipa i ta obsada, która... No mamy jakąś chemię, jest fajnie, są fantastyczni scenarzyści, którzy mają nieprawdopodobne poczucie humoru i takie pomysły zupełnie odczepione i ja mam poczucie, że to wszystko nas bardzo bawi, ale czy to się przeniesie na drugą stronę szkła, to jest ciekawe, bo ja mam poczucie takie, że my jako naród w ogóle nie bardzo umiemy się śmiać w telewizji. I nawet fantastyczne kabarety, które czasami zdarzało mi się oglądać na żywo w telewizji, wyglądały trochę gorzej. I nie wiem, na czym to polega i mam nadzieję, że u nas, ponieważ nie będzie punktu odniesienia na żywo i będziemy tylko w telewizji, to może jakoś się uda. I mam nadzieję, że w jakimś takim wyrafinowaniu osiągniemy to, co mnie na przykład osobiście śmieszy, bo mnie rozśmieszyć w sumie trudno. Ja się rzadko śmieję na głos, a tu się śmieję dosyć często. Amerykańska edycja jest dla nas takim sewr. Też nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego żartu bezkompromisowego, myślę, i mam nadzieję, że nie będziemy się obawiać ani jednej, ani drugiej strony. Mówię o polityce w tym momencie, bo trudno w naszych czasach w Polsce nie odnosić się do tego w ogóle. Ale myślę, mam taką nadzieję, że będziemy jechać po wszystkich, którzy po prostu się do tego nadają. Nawiązując do tych wszystkich przygotowań, czy też oglądaliście amerykański program, co tam ci się najbardziej podoba, co jest najbardziej interesujące? Ja uważam, że to, co mnie absolutnie zachwyca, to to, że mimo tego, że wiemy już teraz, że to jest przygotowywane absolutnie precyzyjnie i na poważnie, to oni mają w sobie niebywały luz i w ogóle nie mają zadęcia. Uwielbiam program Jimmy'ego Fallona, który z SNL-u wyszedł i który właściwie, on jest rzeczywiście gospodarzem i zaprasza ludzi do siebie i gra z nimi w głupie, idiotyczne zupełnie zabawy i śpiewa z nimi idiotyczne piosenki i on sam jako osobowość mnie zupełnie rozczula. Straszliwie podoba mi się to, że ci goście specjalni mają możliwość pokazania się od zupełnie innej strony i uświadomienia wszystkim, że mają dużo dystansu do siebie i to jest absolutnie wspaniałe i mam nadzieję, że wszyscy skorzystają z tej szansy, bo tego się nie da na serio. Znaczy myślę, że jakimś przejawem inteligencji jest dystans i poczucie humoru. A to, co jest w amerykańskiej wersji SNL, kultowej i ikonicznej, to to, że to się przez lata właściwie nie zmieniło w pewnym rodzaju poczucia humoru. Oczywiście podobnie jak z zawodem aktora, poczucie humoru też jest kwestią ulotną i trudno jest określić, co jest rzeczywiście zabawne, a co nie. To jest bardzo skomplikowana sprawa, tak nazwać to, albo znaleźć przepis na to, co zawsze śmieszy. I wiele jest rodzajów humoru, ale myślę, że ten SNL-owski jest dosyć wyraźny i ma taki wyraźny szlif, że to jest inteligencki humor z takim poczuciem, że nie trzeba się tego śmiechu bać i że on jest wentylem bezpieczeństwa dla nas w czasach, które pędzą tak szybko, jak jeszcze nigdy w historii. Przecież to, co się dzieje, jak się świat rozwija, to jest zupełnie niesłychane i nie wiadomo, czy my nie skończymy na Marsie za 50 lat. To, co wydawało nam się abstrakcją i nieprawdopodobieństwem jeszcze 20 lat temu, teraz jest faktem. I wydaje mi się, że w tych czasach potrzebujemy takiego poczucia, no jakoś to będzie. I myślę, że od tego też SNL trochę jest. To Magdalena Smalara. Musimy też wspomnieć o tym, że reprezentacja polskiej ekipy SNL pojechała do Nowego Jorku podglądać powstawanie programu. Opowie o tym producent Jerzy Dzięgielewski za moment, ale zapytałam także o to, czy polska edycja jest pierwszą zagraniczną wersją SNL. Jest kilka i kilka, które są super popularne. Na przykład jest arabska wersja, jest bardzo udana koreańska wersja, fińska. Był też podejście do francuskiej i rosyjskiej, ale jeśli chodzi o samą podróż to do Stanów, to mogę się pochwalić, że te dżinsy siedziały na kanapie u samego Lauren Michaelsa w gabinecie. Jego nie było tam w tym gabinecie w momencie, gdy one tam siedziały, ale to wystarczyło do tego, żeby być totalnie oczarowanym całą atmosferą, bo to jak człowiek wchodzi do tego studia w tym budynku na Rockefeller Plaza, no to ma świadomość, że zderza się z legendą. I to jest, powiem szczerze, onieśmielające. Naprawdę. Człowiek się czuje jak dziecko, które pierwszy raz wchodzi do sklepu z cukierkami. Oczywiście ogromny szacunek dla wszystkich, którzy tam pracują, ponieważ to jest tak profesjonalna ekipa. Zresztą my tworzymy to samo tutaj, ale być tam i doświadczyć takiej bardzo dobrej energii z ich strony, bo oni się totalnie tym ekscytują, bo oni żyją cały czas w takim rygorze, jak w koszarach niemalże, bo tam nie ma szansy na dyskusję, na rozmowy, tam po prostu wszystko musi iść zgodnie z planem, więc jak ktoś przyjedzie taki jak my i my jeszcze tam ze swoją taką też dziecinną fascynacją i energią, to spowodowaliśmy, że oni się bardzo otworzyli i wszyscy nam wszystko pokazywali. Nagle jedna dziewczyna, która pisze do Weekend Update, mówi: o, ja też mam korzenie polskie, więc jak to w Nowym Jorku? Nagle okazuje się, że jesteśmy częścią jesteśmy w domu. I oni strasznie się otworzyli, pokazywali nam wszystko. Mimo tego, że byli w rygorze, bo w sobotę przygotowywali na sobotę normalnie program, to przyjmowali nas wszędzie, tłumaczyli nam wszystko. I to nawet ludzie od propsów, ludzie robiący te wszystkie maski, peruki i tak dalej, byli bardzo dumni. To jest najważniejsze, co ja wywiozłem stamtąd. Takie poczucie totalnej dumy tego, że uczestniczy się w takim przedsięwzięciu. Każda osoba, którą tam spotkałem, to jest bardzo profesjonalna i niesamowicie szczęśliwa, że może w czymś takim być. I wszyscy boją się Lorna Michaelsa. Lorne Michaels to producent i twórca amerykańskiej wersji, a to właściwie chyba mogę tak przedstawić, polski Lorne Michaels, czyli Jerzy Dzięgielewski, producent polskiego SNL. 2 grudnia w Showmaxie i na YouTube będzie można zobaczyć pierwszy odcinek polskiego SNL, a poprowadzi je w towarzystwie oczywiście tej stałej obsady, którą w części chociaż Państwu dzisiaj przedstawiłam, Piotr Adamczyk. To będzie pierwszy gospodarz polskiego SNL. Bardzo trzymam kciuki, bardzo bym chciała, żeby ta energia, którą Państwo teraz słyszeli, przeniosła się również na ten odcinek. Będziemy czekać i no, zobaczymy. A teraz jeszcze raz wracamy do płyty Blues Brothers. Tutaj już na wokalu Jake Blues w roli głównej. Let's rock. Everybody on the old cell block. skecze, które przeszły do historii, piosenki, które przeszły do historii, postaci, które przeszły do historii w amerykańskim SNL. Tutaj jako Jake Blues John Belushi, nieodżałowany, i jako Elwood Blues Dan Aykroyd z pierwszej historycznej obsady Saturday Night Live w Stanach. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Przypomnę, że dzisiaj w ABC Popkultury w zestawie powiększonym mamy także konkurs. Pytanie do odpowiedzi kreatywnej i z poczuciem humoru brzmi: gdyby państwo mogli przenieść się w czasie i wpłynąć na przyszłość bądź przeszłość, dokąd by się państwo przenieśli i co zmienili? 73533. Koszt wysłania wiadomości to 3 zł plus VAT. Pod tym numerem właśnie czekamy na odpowiedzi. A pytanie wiąże się trochę z naszym przyszłotygodniowym tematem, bo takim serialu, w którym ludzie przenoszą się w czasie, będziemy rozmawiać, ale zostańmy jeszcze przy tym tygodniu. Teraz gość specjalny. Parę tytułów padnie. Igrzyska śmierci, szósty zmysł, Osada, a ostatnio Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. Te wszystkie tytuły łączy jedna osoba, kompozytor James Newton Howard. Violetta Myszkowska spotkała się z nim kilka tygodni temu, kiedy przyleciał do Polski wybrać wokalistki, które zaśpiewają na koncertach jego muzyki w Krakowie i w Warszawie. Pewnie nie odbyłyby się te koncerty, gdyby James Newton Howard w ogóle nie zaczął komponować muzyki filmowej, a nie stałoby się to, gdyby jedno z jego marzeń nie legło w gruzach. I never meant to be a film composer. You know, you just sometimes you have an imagination, you have in your mind what you're going to do with your life. Nigdy nie chciałem zostać kompozytorem muzyki filmowej. Wyobrażałem sobie siebie jako pianistę klasycznego. Kiedy dostałem się na uniwersytet, usłyszałem innych muzyków, którzy grali lepiej ode mnie i już wiedziałem, że nigdy nim nie zostanę. Poza tym za bardzo lubiłem muzykę pop. To, że dziś zajmuję się komponowaniem muzyki do filmów, to wypadek przy pracy. Szczęśliwy wypadek, jak go nazywam. It was an accident that I do what I do. It was a happy, what I call a happy accident that I became a film composer. Let's talk spoilers. You tend to write music for... Porozmawiajmy o spoilerach. Zdarzyło ci się napisać muzykę do filmów, które opierają się na mocnym zwrocie akcji w finale. Szósty zmysł, Osada. Znałeś zakończenie tych filmów, zanim zacząłeś pracę nad muzyką? The ending, before you started to work. Oh yeah, I mean I had to. I saw the movie. Musiałem. Obejrzałem je do końca i pamiętam, że nie mogłem uwierzyć w to, co się stało w szóstym zmyśle. Zabieg twórców zadziałał na mnie. Nie byłem jednym z tych widzów, którzy potrafili przewidzieć zwrot akcji. Osada była bardzo dobra. Też nie udało mi się odgadnąć, o co w tym filmie tak naprawdę chodzi przed zakończeniem. Nie pracuję przy tego rodzaju filmach zbyt często, ale wymagają od nas, kompozytorów, wiele ostrożności, żeby nie zdradzić zakończenia. Nie możemy dać żadnej wskazówki w muzyce. Zabawne jest to, że jeden z utworów na ścieżce dźwiękowej Szóstego Zmysłu nazwałem Malcolm is Dead, czyli Malcolm nie żyje. Reżyser Manoj Night Shyamalan miał do mnie pretensje. Zdradziłeś zakończenie tym tytułem. Odpowiedziałem mu: nie, nikt się nie domyśli, o co chodzi. Nie martw się. Trudno skomponować muzykę, która nie niszczy suspensu? Zawsze musisz pilnować, czy nie jesteś o krok przed fabułą, czy muzyka nie sygnalizuje zagrożenia czy niespodzianek, szczególnie w obrazach Knighta, który jest genialny w tworzeniu tego typu filmów. W jego przypadku podkreślenie tych elementów nie jest zadaniem muzyki. Ona ma odnosić się do emocji i atmosfery. Podpowiada, jak widz powinien się teraz czuć, albo z czyjego punktu widzenia oglądamy daną scenę. To reżyser, który skupia się na ludzkich uczuciach. Jeśli wyłączylibyśmy muzykę, na przykład w Szóstym Zmyśle, film nadal będzie straszny. Przerazisz się, kiedy znajdziesz dziewczynkę pod łóżkiem, albo kiedy chłopiec jest w łazience i słyszy jakieś odgłosy z kuchni. Wiesz, że zaraz wydarzy się coś potwornego, ale nie do końca będziesz w stanie odczytać emocje bohaterów. Właśnie na nich starałem się skupić. Series of unfortunate events. A w serii niefortunnych zdarzeń? Well, that was, you know, I worked with Barry Sonnenfeld, the director, for a bunch of movies. He's really a good friend of mine. He's a very funny guy. Pracowałem już wcześniej z reżyserem Barrym Sonnenfeldem. To zabawny człowiek i mój dobry przyjaciel. Zadzwonił do mnie, kiedy byłem w Londynie i kończyłem pracę nad filmem Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. Powiedział: kręcę teraz serial, 8 odcinków. Współpraca z jednym kompozytorem nie wyszła. Zrobiłbyś to dla mnie? I się zgodziłem. Nie miałem pojęcia, jak dużo muzyki jest w każdym z tych 8 odcinków. Pierwsza godzina ma, o ile pamiętam, aż 53 minuty muzyki. Miałem mnóstwo pracy. Seria Niefortunnych Zdarzeń oraz Fantastyczne Zwierzęta i jak je znaleźć mają podobne inspiracje. Są nimi konkretne epoki muzyczne. Ten ostatni film to mieszanka. Jest tam trochę XIX wieku, jest trochę jazzu. First of all, it takes place, a lot of it takes place in New York, I guess. Akcja filmu toczy się w Nowym Jorku. Dążyłem do tego, żeby muzyka miała miejski, wyrafinowany, orkiestrowy ton. Ale od czasu do czasu musisz przyznać sam przed sobą, że historia dzieje się w latach 20. i 30. Myślę, że czuć to najwyraźniej w temacie przewodnim Jacoba. Reszta motywów natomiast mogłaby wskazywać na dowolny moment w historii. Są nuty klasyczne, podniosłe, romantyczne i one pasują do każdej epoki. Ale przyznaję, że przez większość czasu szukałem okazji, żeby zagrać muzykę z lat 20. Myślałem, że to będzie naprawdę świetnie brzmiało w filmie. I know that your children. Wiem, że twoje dzieci są wielkimi fanami Harry'ego Pottera. My kids were definitely loved Harry Potter. I remember. To prawda. Mój najstarszy syn ma teraz 23 lata. Kiedy był dzieckiem, przeczytałem mu na głos dwa pierwsze tomy. Resztę przeczytał już sam. Harry Potter na pewno był znaczącym elementem naszego życia. Dlatego też bardzo chciałem pracować przy Fantastycznych Zwierzętach. So you read him those books. Słyszałeś w głowie muzykę, kiedy mu czytałeś? You were hearing the music? Well, I was hearing John Williams' music because I had John Williams wrote such great music for those movies that. Słyszałem kompozycję Johna Williamsa. Napisał świetną muzykę do tych filmów. Stała się ona nieodłączną częścią tej opowieści. Nie da się oddzielić jej od filmu. You couldn't separate them. Okay, so Fantastic Beasts, then. We know, John Williams. Wielu kompozytorów zajmowało się muzyką do sagi o Harrym Potterze, ale faktem jest, że to John Williams nadał jej ton. Fantastyczne Zwierzęta to coś nieco innego. Pomyślałeś na przykład, żeby pisać tematy przewodnie konkretnych zwierząt z filmu. Taki był pomysł. Chcieliśmy stworzyć coś nowego. Nie można do końca życia polegać na Harrym Potterze, tym bardziej, że Fantastyczne Zwierzęta z Małym Czarodziejem miały wspólnego tylko tyle, że ich akcja dzieje się w jego świecie. Wiedziałem, że nie obędzie się bez fragmentu tematu Hedwigi. Reszta to już tematy przewodnie Newta Scamandera, Jacoba, Queenie i Fantastycznych Zwierząt. Wyzwaniem dla mnie było napisanie takich tematów przewodnich, które za 10 czy 15 lat ludzie będą znali tak dobrze, jak temat Hedwigi. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. To czym różni się temat przewodni Narlaka i Gromoptaka? Well, the Narlak theme, well, you really know your. Cóż, temat Narlaka, widzę, że znasz się na rzeczy. Temat Narlaka ma w sobie nutę krętactwa i występku. Nie jest miłym facetem. Gromoptak jest ważnym bohaterem. Czułem, że naprawdę uzdrawia ludzi, sprawia, że wszystko jest znowu dobrze. Chciałem napisać temat przewodni, który będzie mówił o jakiejś duchowej, niemal mistycznej wartości, która, tak myślę, przydałaby się teraz i naszemu światu. Dobrze by było, gdyby gromoptak przeleciał nad domem Donalda Trumpa. You tend to feel very, very comfortable with healing themes like. Motyw leczenia często pojawia się w twoich kompozycjach, na przykład w Igrzyskach Śmierci. Is there a healing theme in there? Jest tam taki temat? A tak, kiedy Katniss leczy Pita. Tak. Cóż, Gromoptak mnie osobiście kojarzył się z uzdrowieniem. Myślę, że my też tego potrzebujemy. Życie jest skomplikowane i trudne, ludzie się ze sobą zmagają, dlatego w tym filmie ważne jest dobre zakończenie. Czy muzyka kiedyś cię uzdrowiła? Uzdrawia mnie każdego dnia. Nie wiem, gdzie bym teraz bez niej był. Daje mi wszystko, co potrzebne. Dlatego za każdym razem, kiedy pracuję przy filmie, robię to na poważnie. To wspaniały dar. James Newton Howard, który nie został pianistą klasycznym i wyszło to jemu i nam wszystkim na dobre. Pierwszy z koncertów prezentujących muzykę z jego ścieżek dźwiękowych już dziś w Krakowie, drugi jutro w Warszawie. My o 13:00 kończymy przyjmowanie Państwa propozycji w konkursie o podróżach w czasie. Do jakiego momentu w historii Państwo chcieliby się przenieść? Jeszcze przypomnę, rzutem na taśmę można się załapać. 73533 to numer SMS. A za tydzień, wtedy rozwiążemy konkurs, ale wtedy także porozmawiamy o europejskich produkcjach serialowych, dzięki którym możemy poznać wiele nowych, bardzo ciekawych aktorskich twarzy. Będzie rozmowa z twórcami niemieckiego serialu Dark, ale także spotkani na warszawskim Comic-Conie, Warsaw Comic Con, który dzisiaj się kończy. Gemma Whelan, czyli Yara z Gry o Tron i Henrik Holm, idol młodzieży z norweskiego serialu Skam. A żegnamy się dziś hipnotyzującym utworem z jeszcze jednego niemieckiego serialu, Babylon Berlin, śpiewa litewska aktorka Severija Janušaukaitė. Nauczę się wymawiać to nazwisko. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka, dziękujemy bardzo. Proszę się Severii pozwolić zahipnotyzować. Do usłyszenia. Zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt. Wunde warten bis zuletzt. Ozean der Zeit, ewiges Gesetz. Zu Asche, zu Staub, zu Asche, doch noch nicht. Dem Licht geraubt, doch noch nicht jetzt. Wunde warten, doch noch nicht jetzt. Wunde warten bis zuletzt. Das bloße Haschen nach dem Wind, wer weiß es schon genau. Die Uhr an deiner Wand, sie ist gefüllt mit Sand. Leg deine Hand in mein und lass uns ewig sein. Du fährst nun deine